πάει και ζω. Ικανός και φίλοι μου κι εγώ. Σαν ανθός, αν χαθώ, να χαθώ με περηφάνια. Με τη σκουριά πολεμώ. Μα το βήμα μου αστράφτηκε ζω. Ικανός, αν χαθώ, να χαθώ με περηφάνια. Αχ, πατρίδα μου, το φως σου παντρεύτηκα και ερωτεύτηκα τα πράσινα νερά σου. Με τον ήρωτο σου για στα χέρια χαρακώνω. Όσα δεν μπορώ να ζήσω αληθινά. Πατρίδα μου, το φως σου παντρεύτηκα και ερωτεύτηκα τα πράσινα νερά σου. Με τον ήρωτο σου για στα χέρια χαρακώνω. Όσα δεν μπορώ να ζήσω αληθινά. Μια τέτοια νύχτα γλυκιά. Μια τέτοια νύχτα γλυκιά. Σαν μετανάστη στο ίδιο το χώμα που γεννήθηκα ζω. Κι είναι αυτή η όμορφη. Εδώ Real, όπως κάθε ώρα, όπως κάθε Παρασκευή, έχετε συνηθίσει να ακούτε τη Λιάνα Κανέλη. Την έχουμε εδώ ως καλεσμένη. Κάνουμε κάτι ανατροπές. Γεια σας, κύριε Κανέλη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, Ελληνοφρενική. Λείψατε μια εβδομάδα στον κόσμο σας εδώ. Την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω. Δεν ξέρετε, ναι, ναι, ναι, έχουμε συνάφεια στον τίτλο, ε. Ναι. Εγώ στο ριζοσπάστη ο τίτλος μου είναι Πατριδογνωμόνιο. Εσύ είσαι Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε διάφορες. Διασταυρωνόμαστε γενικότερα σε πολλά θέματα. Και διασταυρώνονται όλοι με όλα τον τελευταίο καιρό, νιώθω. Έχω την εντύπωση ότι η αδερφούλα μου διαλέγει μουσική για τουλάχιστον αυτή τη δυνατή την ώρα. Ξεκίνησε μάλλον πολύ. Φιβαίως με λένε αέρα. Λίγο αυτό... παραδοσιακό από ό,τι ακούω και από ό,τι καταλαβαίνω. Λίγο σύγχρονο, όλα μαζί. Βαλκανικό, δαλουσιάνικο, ελληνικό. Όλα. Αέρα, δεν χρειαζόμαστε αέρα. Αέρα. Αέρα. Και αέρα γενικότερα και γενικώς. Πώς πάει η προεκλογική? Σκληρή, απαιτητική, δύσκολη. Και θα σου πει ένας άνθρωπος της τηλεόρασης κάτι εξαιρετικά ευχάριστο. Είναι από τις φορές που παίζεται λιγότερο στις οθόνες, δηλαδή όντως, στο virtual reality. Τίποτα. Και παίζεται εκεί που ο άνθρωπος μπορεί να σε δει, να σε ρωτήσει, να σε ξεζουμίσει, να σε γδάρει, αλλά να πάρει 5 απαντήσεις για να διαμορφώσει κριτήρια. Και ας άσους να λένε για θολούρα. Ο κόσμος είναι σε μια αγωνιστική εκλογική διαδικασία από μόνος του να βρει τα κριτήρια για να πάει να ψηφίσει. Όντως, υπάρχουν μερικά καλά που δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι, γιατί είμαστε μέσα στο θέμα και μέσα στο πρόβλημα. Ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, υπάρχουν ναι. μερικά καλά και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μας αρέσει όλους. Όντως δεν παίζεται στα κανάλια. Μα βάζω εγώ δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χθες και προχθές και είχαν πρώτο θέμα για ένα τέταρτο, το debate. Ποιος νοιάζεται για το debate? Ποιος δεν ξέρει τι λέει το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι? Κοίτατε, τα παιδιά και οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι πια, στο διαδίκτυο αρχίσανε να χρησιμοποιούν, ξέρεις, τη γλώσσα μας την τζακίζουν, εσύ και αν το ξέρεις αυτό, για να φτιάξουν αστεία από τότε που υπάρχει αυτή η γλώσσα. Και αντί για debate, ακόμα και στα ξένα που τα ελληνοποιούμε, το κάνανε debate. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Τα πάνε όλα, τα πάνε. Στη συνέντευξη της Παπαρίγα? Ναι, ήμουνα. Αναγκάστηκα να φύγω πιο, λίγο νωρίτερα. Δεν έφυγα μόνο εγώ. Έχει πολύ Παπαρίγα η τηλεόραση τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω γιατί. Που δεν είχαμε καθόλου. Ναι, έχει Παπαρίγα. Μας προέκυψε στο αναλογικό. Κάναμε καλύτερη κατανομή. Δεν ξέρω να σου πω. Αλλά στα αλήθεια, ποιος περιμένει πια σήμερα την τηλεόραση για να καταλάβει τι θα ψηφίσει? Δεν έχει ισορρέψει μωρέ εμπειρία. Μα το Χριστό. Παλιά, του έλεγε, ξέρω εγώ. ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι Μάστριχτ, κάτι τέτοια. Δεν καταλάβαινε. Τώρα τον τζι στο πετσί του. Ξέρει γιατί του λες. Θέλει αρχίζει... περισσότερα όμως. Θέλει. Ρωτάει αρχίζει... για τις προτάσεις πια. Εγώ πρώτη φορά βλέπω να ρωτάνε γραμματέα του ΚΚΕ τι θα κάνετε αν γίνεται κυβέρνηση. Αυτό δεν υπήρχε θέμα να ρωτηθεί πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Έτσι το ξεκινάνε και βέβαια δίνεται μια απάντηση από το ΚΚΕ τι θα πει η κυβέρνηση κτλ. Αλλά δεν το ρωτούσαν αυτό πριν λίγο καιρό. Όχι, δεν το ρωτούσαν γιατί δεν βλέπανε τίποτα έξω από τη στρούγκα. Δηλαδή ο δικοματισμός είναι αλήθεια ότι είχε εγκλωβίσει πολύ μεγάλες μάζες. Δεν σημαίνει ότι αυτό και ότι τώρα που θα κατακαιρματιστεί όπως μοιάζει, όπως όλα δείχνουν, το ισχύον κοινοβουλευτικό σύστημα, όχι πολιτικό σύστημα. Με ξέρεις, έχω και μια μανία στην ακρίβεια των πραγμάτων, μωρέ. Την έχετε όλοι του ΚΚΕ και θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί πριν είχα το Στάθη. Μία ώρα είχαμε το Στάθη στο Σταυρόπουλο και ήμουνα. Πήγα να τον κάνω, δεν τα κατάφερα. Θα να δω αν θα το καταφέρω εδώ. Λέτε δύσκολους όρους στον κόσμο. Έχουμε μάθει αλλιώς. Είμαστε γαλοχημένοι σε μια τηλεοπτική λογική, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Αλήθεια. Και προσπαθείτε εσείς τώρα να μας πείτε αυτό που είπες τώρα. Άλλο πολιτική εξουσία, άλλο κυβερνητική εξουσία. Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Δεν μπορεί να προχωρήσεις όμως με κριτήριο της ψήφου το πετυχημένο της Αλέκας, επίθεση σε ξένο γήπεδο σαν την Bayern. Τέτοια θέλουνε. Του το είπε και σήμερα ο Μάστη στην press conference. Το debate το θέλετε. Για 2-3 λεπτά παράλληλου μονολόγου, όπου ο καθένα θα έχει προβάρει και ένα σλογκανάκι, γιατί η Αλέκα δεν προβάρει και σλόγκανα, μα τσέρθουνε. Το μόνο καλό ήταν θα δούλευαν οι πιτσαδόροι. Ναι. Αυτό κάνετε μια ζημιά εκεί που δεν θα γίνει debate, γιατί ξέρεις τι θα γινόταν. Βραδιές, ωραίες, με στο σπίτι. Είσαι σίγουρος. Τι. Είσαι σίγουρος ότι θα καθόταν ο κόσμος να παραγγείλει πίτσα και να βλέπει αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είχε τίποτα άλλο. Θα καθόμασταν. Στην αρχή θα κάθουμε μέχρι να κουραστούμε, θα καθόμασταν. Αλλά εντάξει. Γιατί. Όχι, ενδιαφέρον υπάρχει. Δηλαδή, ενδιαφέρον υπάρχει. Ενδιαφέρον για το τι θα φορέσει εσύ ο Κοσιόνι και ενδεχομένως τι χρώμα θα έχει η γραβάτα του τάδε. Δεν νομίζω. Έλα, τώρα αστείευομαι λιγάκι. Προσπαθώ. Δεν νομίζω πάντως. Ευτυχώς. Γιατί τα παίρνουμε όλα τώρα. Τα παίρνουμε πολύ βαριά. Όχι τα προβλήματα. Τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να αντιμετωπίσεις την εικόνα ή εικόνα εξορισμού. Μπορεί να είναι και από μόνη της φεδρή, ρε παιδάκι μου. Πώς το λένε. Όχι το περιεχόμενο. Η εικόνα μπορεί να είναι φεδρή. Πώς το λένε. Φεδρή είναι. Και ενίοτε είναι και πολύ παραπλανητική. Σίγουρα. Σε αυτόν τον τόπο, για παράδειγμα, και κάνε όσο θέλεις το συνήγορο του διαβόλου. Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί ο διάολος χρειάζεται συνήγορο. Αφού... Έτσι το λέμε. Τι να κάνω, το συνήγορο πιανού. Ναι, αλλά αφού διαβάλλει. Θες να με ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αφού διαβάλλει. Θες ένα πεντάλεπτο να αλλάζω κόμμα. Κοίταξε να δεις. Και να σε ρωτάω. Και θες να με πω κανένα να σου δώσω πέντε ψήφου που ζήτησε ο Τσίπρας. Ναι, θες να σου κάνω τον Τσίπρα. Θες να σου κάνω τον Τσίπρα. Θα κάνω τον ΣΥΡΙΖΑ. Ω συνυποψήφιο στην πρώτη Αθήνα. Ποιος, ο Τσίπρας είναι στην πρώτη, έχει βάλει. Ναι. Ήταν και δημοτικός σύμβουλος. Να ρωτήσω, θα κάνω λίγο το λογική ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπαίνω σε λογικές, δεν το κάνω ειρωνικά. Γιατί δηλαδή, η αντιπολίτευση σοβαρή που μπορεί να γίνει στο ΚΚΕ είναι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, θα ξεκινήσω από ΠΑΣΟΚ, τι θέλεις. Όχι, ξεκίνα ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είναι τη μόδα. Πολλοί κόσμοι, εγώ βλέπω έξω, θέλουμε να ενωθεί αριστερά. Έγινε, ναι, με μια λογική των playoffs. Ποιος θα βγει δεύτερο στο Champions League. Είναι η κατάσταση σοβαρή. Αφήστε κατά μέρος τα ιδεολογικά θέματα και θα τα βρούμε και ελάτε να ενωθούμε. Συγγνώμη, αυτό να το πει κάποιος ο οποίος ήταν στα κάγκελα όταν τα βρήκε Πασόκ με Νέα Δημοκρατία και Λάος και βάλανε και το ATM Παπαδήμος και βγαίνανε στις δημοσκοπήσεις και λέγανε ότι αυτός είναι ένας αξιοπρεπής και πολύ καλός κύριος, δεν με πείθεις. Γιατί αυτό αθρηστικά στη Βουλή έκανε βγήκα. 240. Βγήκα δηλαδή, δρόμους. Αλλά το πρόβλημα το έχουν οι 60 που ήταν από όξο, από τους οποίους στον ευρύτερο χώρο, όπως λέτε εσείς της αριστεράς, δεν είμαστε ούτε 25. Βγήκα. Ποιος το βάζει, μωρέ αυτό. Είχαμε βγει στους δρόμους. Να ενωθούμε πώς, αριθμητική ή μαθηματικά. Εσείς θα μου πείτε. Τρεις το λάδι, δύο το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Πρόσεξε, δεν κάνει έξι. Τώρα κάνω τον αφελή. Τον αφελή πολίτη. Θέλω να πάτε στο Ζάπιο μια μέρα. Ναι. Η Παπαρίγα, ο Τσίπρας, ο Κουβέλης και οι οικολόγοι και άλλοι και να δώσετε μια ωραία συνέντευξη, να αντιδούμε από τηλεόραση και από εκεί και πέρα να πάρετε και την κυβέρνηση και να λύσετε θέματα. Θα πάρουμε την κυβέρνηση. Δεν το έχεις ακούσει αυτό έτσι, πώς το λέω. Ναι, βέβαια. Με τη συνέντευξη τύπου να, που μου αρέσει. Που τώρα κάνεις και εσύ χιούμορ για τις εικόνες. Όχι, εγώ. Ναι. Λειτουργούμε όλοι έτσι, αναγκαστικά. Θα γίνει αυτό. Ναι. Θα πάρουμε την κυβέρνηση. Ναι. Τα λεφτά θα τα πάρουμε, όχι. Θα πάτε να διαπραγματευτείτε. Τις τράπεζες θα τις πάρουμε. Με ποιον? Με την Μέρκελ, με τον Μπαρόζο, με τον άλλο, θυμάμαι, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ στη θέση αυτή τη εικόνα που μου λες, ξέρεις τι βλέπω. Τον Ολάν, ο οποίος είπε τώρα που ήρθα πρώτος με μισό το 100 πάνω από τον Σαρκοζή, θα με δεχτούν νομίζω οι Ευρωπαίοι. Είπε Ολάν έτσι. Καλά, έτσι είπε. Τώρα λέει νομίζω ότι θα με δεχτούν. Μέχρι τώρα δεν με δεχόντουσαν. Δηλαδή, μας φαντάζεσαι με πιατέλο να παρακαλάμε τη Μέρκελ να μας συναντήσει ως αριστερά για να επαναδιαπραγματευτεί το χρέος και να της λέμε κόψε κάτι. Εγώ δεν μας φαντάζομαι. Ναι, αλλά άμα μας φαντάζεσαι, πες το μου. Πήγαινε μόνος σου, εγώ δεν θα έρθω. Αν δεν κάνετε αυτό, εγώ θα πάω σπίτι πώς μου. Θα λυθούν τα θέματα. Είναι μια στιγμή ιδιαίτερη. Επειδή είναι η στιγμή ιδιαίτερη, πρέπει να πάω με το Δήμιο να συζητήσουμε. Το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές και θα εξακολουθήσω να το λέω. Να διαπραγματευτώ μέσα στο κλουβί και μέσα στη φυλακή, μέσα στο χρέος, αντί να του πω το κόβω, το διαγράφω, δεν στο αναγνωρίζω, σηκώνω κεφάλι, έχω τον πλούτο μου, έχω τα χέρια μου, έχω τη δουλειά μου, θα διαπραγματευτώ. Πόσο θα με αφήσει μέσα στο κλουβί του, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τη λέξη απεγκλωβισμός. Θα διαπραγματευτώ λοιπόν εγώ με αυτούς, όλοι αυτοί όπως μας είπες, αθίασος, αν θα μου επιτρέψει να προαυλίζομαι περισσότερες ώρες έξω, μπας και παίρνω κι εγώ κάτι από τον ήλιο και από την ξαπλώστρα, έτσι, του Γερμανού τουρίστα, την του ημού Ισούη, ή αν θα μου έχει καλύτερο συσίτιο στη φυλακή. Δεν μπορώ να πάω να διαπραγματευτώ έτσι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μιλάμε για τη διαφορά κυβέρνησης με εξουσίας. Όταν είναι προαποφασισμένα τα πράγματα, έρχεσαι να μου πεις να διαπραγματευτώ, να στο πάρω σε άλλο χώρο που είναι πιο κατανοητός. Θα με φωνάξεις σε ένα τραπέζι, να παίξουμε χαρτιά ή να συμπληρώσουμε προπό. Λέγοντάς μου πόσα χ θα βάλω, πόσους άσους θα βάλω, σε ποιο κουτάκι και να διαπραγματευτώ τι. Πες μου τι θα διαπραγματευτώ, γάμο το κέρατό μου, τι θα διαπραγματευτώ. Τους μισθούς. Με ποιον. Τους μισθούς. Με ποιον θα τους διαπραγματευτώ, αφού μου λέει ότι θα βάλεις το κουτάκι και όπου και να το βάλεις το κουτάκι έξω από αυτό που σου λέω εγώ δεν έχει φράγκο. Τι να πάω διαπραγματευτώ, την κλήρωση? Τι θα μου κληρώσει, μωρέ, άμα πάω να διαπραγματευτώ έτσι? Άμα στο πω λοιπόν για κάποιον άλλο χώρο, σου βρίσκεται λογικό. Στην πολιτική, λες και είναι μια μαγεία η πολιτική, και επειδή θα θρηστούμε πέντε μαζί, πάμε όλοι γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Μα όμα μου λες να πάμε όλοι μαζί να κάνουμε γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, και αυτοί που έχουν τον ταβλά με τα κουλούρια μου πάρουν τα κουλούρια, τα βάλουν κάτω και χέσουν απάνω τους, τι να την κάνω εγώ να πάω γιούργια? Ερώτηση ακροάτρια. Η ακροατή. Στο Γοργοπόταμο, πώς και με ποιους καλώς ενωθήκατε, Λιάννα? Αν έχει το αίσθημα ότι ο Γοργοπόταμος είναι εδώ, τότε να συμφωνήσουμε. Αλλά δεν είναι ο Γοργοπόταμος. Γιατί στο Γοργοπόταμο ξέραμε τον οχτρό. Εδώ μπορεί να μου πει αν ξέρει τον οχτρό. Γιατί αν τον ξέρει τον οχτρό, να είσαι σίγουρο ότι στο Γοργοπόταμο μπορούμε να ξαναπάμε μαζί. Αλλά να συμφωνήσουμε ποιος είναι ο οχτρός. Γιατί εγώ πριν αποφασίσω να κάνω συμμαχίες με κάποιους, όχι εγώ ως Λιάννα τώρα, επειδή μου το θέτεις έτσι το θέμα. Σαν κόμμα, πριν αποφασίσω να κάνω συμμαχίες με κάποιους, πρέπει να έχω αποφασίσει ποιος είναι αυτός απέναντι που μου στέλνει τη ρουκέτα. Και πού μου τη στέλνει? Όταν από το 93 θεμελιώνει όλη την ιστορία για να φτάσει μέχρι σήμερα. Φτάσει μέχρι σήμερα. Να μου λέει εμένα, ναι, σήμερα, ότι το μεγάλο κεφάλαιο έχει πρόβλημα διατήρησης των κερδών του και αυτό είναι 11 ευρώ μείον από το επίδομα του ανάπηρου, 20 ευρώ κάτω από τη σύνταξη, και ότι ο νέος είναι έγκλημα. Τάχα μου δήθεν αυτοί που λατρεύουν την νεολαία. Το να είσαι 9 το είναι έγκλημα, και μέχρι να γίνεις 25 χρονών πρέπει να παίρνεις 239 ευρώ. Και να πληρώνεις ποινή, δηλαδή, ποινή φτώχειας επειδή είσαι νέος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μου λέγανε πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια σε προεκλογικές εκστρατείες, ξέρεις, είναι η έκτη για μένα. Ναι. Είμαι πια, ναι, και λίγο παλιά καραβάνα. Παλιά, 99 ευρώ εκλογές, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012. Μακροβιότερη, σαν το Μητσοτάκη. Κοίταξε να δεις. Τον Κωνσταντίνο. Ναι, είπα ότι είμαι γριά. Ναι. Δεν είπα ότι είμαι δεινόσαυρος ή χαμελέον. Λοιπόν, μισό, πριν πάμε δεν σε είμαι διατηρητέο είδος. Το είμαι αναλώσιμο. Έχει κανόνες, κυρία Κανέλη. Έχουμε διαφημίσεις. Μισό λεπτό πριν πάμε σε αυτό. Και αμέσως μετά. Σου λέω για κανόνες. Και αμέσως μετά, εγώ θα σας χαρίσω για ένα τραγουδάκι. Περίμενε να δώσω κάτι προσκλήσεις. Μας έχουν πει εδώ τα παιδιά για θέατρα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τρεις παραστάσεις που είναι για σήμερα. Η μία, να ζει κανείς ή να μη ζει, στο θέατρο Δανδουλάκη, με τη Δανδουλάκη, το Χαϊκάλι, το Τζιμιτσέλη, το Κανελοπούλου και το Λοιπό Θίασο. Στο γνωστό τηλέφωνο. Επίσης, θα δώσουμε εκεί 5 διπλές για σήμερα. 5 διπλές επίσης για σήμερα στο θέατρο Λαμπέτη. Καλά το λέω, ναι. Ζείτε Πέδες Ελλήνων του Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Με την Άβα Γαλανοπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Καλυβάτσης, ωραία επιθεώρηση, μοντέρνα σύγχρονη. Και 3 διπλές προσκλήσεις πάλι για σήμερα στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Τερέζα Ρακέν είναι το έργο. Όσοι πάρετε γραπτό μήνυμα, ναι, δεν είναι τηλέφωνο, γιατί τηλέφωνα τα κάνουμε στην Ελληνοφρένεια. Γραπτό μήνυμα, σε ποιο νούμερο? Θέατρο 54%. Α, πού είναι? Μην ξεχάσουμε και τη δουλειά μας. Ναι, ναι, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Θέατρο 54% για αυτές τις τρεις παραστάσεις πολύ ωραίες. Στο τέλος της εκπομπής να βάλουμε ένα όριο 4 παρα 10, κάπου εκεί. Το 5 παρα 10, πότε το λύγεται? Ναι, παλιότερα. Ας πούμε στις 4. Να σου πω. Όχι, το όριο που θα λήξει. Από τώρα για 10 λεπτά μόνο να θέλουν. Από τώρα μέχρι τις 4.30. Α, από τώρα μέχρι τις 4.30. Από τώρα μέχρι τις 4.30. Με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό αποφασίσαμε από τώρα μέχρι τις 4.30. Και εγώ να σας αναγγείλω ότι μια και ζούμε σε μια χώρα όπου η σιωπή είναι χρυσός, άρα αυτή τη φορά είναι τσίγκινες οι κραυγές. Δεν ξέρω, έτσι για να αντιστρέφω και εγώ τα διάφορα ρητά και τα βαρύτητα που λέγονται και είναι παίζονται. Η εποχή των ρητών. Νούνκα εσιλένσιο βάω. Η σιωπή δεν είναι ποτέ μετά, μακρύ. Μετά, κάτσε. Όχι, είναι φάντος. Μετά τις διαφημίσεις. Σας το λέω από τώρα. Και ακούστε, από φτωχούς Πορτογάλους, όπως από φτωχούς Ιταλούς ή από φτωχούς Βραζιλιάνους ή και από φτωχούς Γερμανούς ακόμα, όταν τραγουδάνε στη γλώσσα τους πραγματικό νταλκά, τότε καταλαβαίνεις και χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτα. Δύο λέξεις, αγαπάω και πονάω. Calas comigo, pensando nós, μασκουί. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. E lá ficamos os dois, de mãos dadas no meu carro. Consolas-me sempre assim, calado junto de mim. Venho as tristezas que varro, consolas-me sempre. Έχουμε πολλά μηνύματα. Καμός γίνεται. Λαός, ρε παιδάκι μου, εντάξει, στο κουκουέ. Και μπορούν να στέλνουν στο... Σκληρά μηνύματα βλέπεις, να τώρα που μου λένε. Σιγά μην κουραστώ, μωρέ. Βράχνεσαι, εντάξει, και τι έγινε. Και βραχνή τα ίδια, λέω. Δεν πειράζει. Στο κάτω κατσαφή, στο κουκουέ δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το περιεχόμενο. Καλησπέρα, Λιάννα, λέει μια ακροάτρια. Ό,τι είναι καλό για το λαό είναι και για το κόμμα ή το αντίθετο. Α, ό,τι είναι καλό για το λαό είναι καλό για το λαό. Το κόμμα πρέπει να είναι στην υπηρεσία του λαού. Αυτή είναι η πρωτοπορία. Άμα είναι ανάποδα τα πράγματα, άστα, άστα καλύτερα. Θα πάμε σε μεγάλες αφασίες. Εμείς από εδώ, εσείς από εκεί και χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιοι είμαστε εμείς, ούτε ποιοι είμαστε από εκεί. Και είμαστε σε πολιτισμό. Σας το λέω και ξαναλέω. Ο εχθρός είναι πάντα εντός. Δεν είναι απόξω. Εντός είναι. Να σου πω τώρα σε έναν ελληνοφρενικέ μου, κάτι καταπληκτικό ελληνοφρενικό. Ο Πάνος. Στο προηγούμενο debate μόλις είχε γεννηθεί η κόρη μου και το βλέπαμε στο μαιευτήριο. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχει και κάτι στο οποίο αυτός ο σκατόκοσμος προόδευσε από τότε όπως είχα ευχηθεί. Μόνο αυτό, να μην γίνει debate. Όλα τα άλλα. Όχι, κοίταξε. Κάτι είναι και αυτό. Έχει είναι δίκιο, σου λέει, μεγάλο το παιδί μου. Το βλέπε, μπορεί και να ανησυχούσε, σου λέει, παιδί, είναι αν το πρώτο του άκουσμα είναι το debate. Γιατί ναι, να ελπίζει για το μέλλον του παιδιού του. Τι παιδί θα γίνει αυτό, ρε παιδάκι. Σε τι κόσμο μου τα φέρνει στα παιδιά. Αγκαούγκα. Αγκαούγκα. Γιατί. Έχει εδώ μια ερώτηση, μωρέ, από τον Νίκ. Μπορείτε, λέει, να μας πείτε ποτέ, γιατί ποτέ μα ποτέ το κουκουέ δεν ζήτησε την τιμωρία των λαμογιών πολιτικών, αλλά μιλάει γενικά για πλουτοκρατία και άλλα όριστα. Εμείς ζητάμε οριστική ιστορική καταδίκη της πολιτικής, όχι των προσώπων. Δηλαδή, άμα φύγει κάποιος που κλέβει και πρέπει να τον καταδικάσεις γιατί πήρε 20 εκατομμύρια, 25. Θα ασχοληθούμε με αυτόν, ο Ρενίκο, και δεν θα ασχοληθούμε με αυτόν που σου πήρε τα λεφτά από τα ταμεία. Ο κλέφτης όμως πήρε να τα μπει λεφτά. Και στη φυλακή. Μα να μπει στη φυλακή. Και δεν μου λες, στη φυλακή δεν θα μπει αυτός που αποφάσισε τον νόμο που αφήνει το μεγάλο κλέφτη έξω και αυτός, το μικρό μέσα. Αλλά ό,τι πιάνουμε να το βάζουμε μέσα. Μα ό,τι πιάνουμε να το βάζουμε μέσα, αλλά με τι νόμο θα το πιάσουμε. Θέτεται τα γενικά θέματα και καλά κάνετε. Κάνουμε μερικές φορές. Το ζητούμενο. Το δικηγόρο, δεν κάνεις. Ωραία. Ναι, όχι και. Μα θα κάνω και εγώ το δικηγόρο του εαυτού μου και της πολιτικής μου. Δύο δικηγόροι λοιπόν. Λοιπόν, άκουσε με τώρα ποιο δικηγόρο. Τώρα τα κυβούγιας μου, για σου, για εσύ και εγώ δεν μας βγάζει. Κούγιας εγώ. Κούγιας, αυτό εννοούσα. Ούτε κούγιας ούτε βούδας. Προσπάθησα να το μαζέψω. Ναι. Να μην προσβάλλω κανέναν, ναι, γιατί δεν είναι θέμα προσώπων. Θέλω να είμαι και η Βόζεμπερκ ταυτόχρονα. Γίνεται και τα δύο μαζί. Σαν ξανθιά το βλέπω τώρα έτσι. Λίγο έρχεται κοντά. Καλύτερα μαλλιά. Να σου πω τώρα κάτι. Στα ίσα και με το χέρι στην καρδιά. Άμα το δεις το πράγμα όπως εξελίσσεται, άνοιξε μια ατζέντα ζητημάτων. Άνοιξε. Τεράστια. Αν είχε αλλάξει το κουκουέ και δεν έβαζε αυτά τα ζητήματα, θα είχε αλλάξει αυτή η ατζέντα. Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν. Θα ήταν μικρότερη η ατζέντα. Δεν θα ήταν τόσο ευρεία και τόσο βαθιά. Άμα ζητάει κάποιος, όπως το κουκουέ, να το ψηφίσεις, χωρίς να συμφωνήσει όλα μαζί του, μπορείς την επομένη το πρωί να ξυπνήσεις και να λες: α, εγώ ερμηνεύω τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο που με ψηφίσανε, ότι θέλει να κάνω αυτό. Και του την παίρνω την ψήφο του και του την πάω πατσαβουρέξω που γουστάρω. Ναι. Αυτό απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι, ναι, ναι. Στα αλήθεια, έχω αυτό το δικαίωμα. Όχι, αλλά ό,τι θες να πεις για το κουκουέ, το ότι δεν είναι σοβαρό, δεν μπορείς να το πεις. Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Δεν μπορείς να το πεις. Υπάρχει όμως μια ψιλοπαγίδα. Και... να είσαι σοβαρός και μόνος σου στην άκρη. Όχι, να είσαι σοβαρός και απέναντι. Αυτό γιατί το λέτε εσύ. Άκρη, ρε παιδάκι. Όχι, όχι. Από το απέναντι το έχω δεδομένο, αλλά το απέναντι σημαίνει και άκρη. Απέναντι και άκρη, γιατί έχουν πιάσει όλο το ημικύκλιο. Γιατί οι άλλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Εσάς σας βλέπω λίγο πιο. Ναι, μεν σοβαρούς, ναι, μεν συνεπείς. Ελάχιστοι τα αμφισβητούν αυτά. Με θέσεις που μπορεί να διαφωνώ, εντάξει, ο καθένας, αλλά όμως. Άκου να σου πω, υπάρχει μια αλήθεια. Το κουκουέ δεν είναι η από πλευράς εικόνας και προτάσεων σε αυτή τη φάση η οποία είναι δύσκολη, βασανιστική και χαοτική, δεν είναι αυτό που θα έλεγε κάποιος έντεχνα ελκυστικό. Πιστεύεις τώρα στα αλήθεια ότι δεν μπορούμε να βρούμε ωραίες λέξεις και ωραίες φανφάρες για να είμαστε πιο ελκυστικοί? Ακόμα και ωραίες εικόνες, άμα χρειαστεί. Αν η πολιτική είναι μαγνήτης, τότε οι πολίτες είναι καρφίτσα. Αυτό όμως πάει την πολιτική σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο. την πάει σε εκείνη την αντίληψη ποιος είναι ο καταλληλότερος και ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητος. Πρόσεξε. Άμα ξεκινάς από τη θέση ο λαός δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητος, είναι σαν να μιλάς για πρόβατα που πρέπει να τα σαλλαγίσεις. Και άμα τα σαλλαγίσεις και σφυρίξεις και καλά, θα τα πάρεις τα πρόβατα. Άμα τα πάρεις και καταγκρεμνού, σκοτιστήκανε, φτάνουν όλα μαζί. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν είναι πρόβατα. Θα κυβερνήσουν, ναι. Εμένα δεν πρέπει να με αφήσουν να πάω στον γκρεμό. Και είναι στον γκρεμό να πας με αυτό που μέχρι χτες έφτυνες και έβριζες. Διορθώνεις την ψήφο, πες μου, τη διορθώνεις με γιαούρτι ή τη διορθώνεις ψηφίζοντας αλλιώς. Έχεις δικαίωμα να ασφάλισεις ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Δικαίωμά σου δεν είναι. Ναι. Πού θα το καταλάβεις, όχι, πού θα το καταλάβεις ότι έσφαλες. Ναι. Από την εμπειρία σου. Ναι, ναι. Από το αν σε πούλησε, αν σούταξε, ναι, αν δεν σούταξε, ναι. Αν έκανε, αν σου χειροτέρεψε. Είναι όλη η εμπειρία, έλεος. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, λοιπόν. Έλεος. Άρα πώς θα απευθυνθώ σε καρφίτσες, ρε παιδάκι μου. Εδώ, εδώ τα καλά γλυκά. Τι είναι η πολιτική δηλαδή. Η πολιτική είναι δράση. Δεν είναι μπλα μπλα. Είναι δράση. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή ήθελα να ξέρω, αυτοί που μοιάζουν να φωνάζανε ως αύτος να καεί το μπορντέλο η Βουλή, τώρα που θα μπουνε μέσα με κουστούμι και γραβάτα και θα κάθονται στα έδρανα, τι θα κάνουνε, θα την κάψουν από τα μέσα. Είτε Χρυσή Αυγή λες. Μα τώρα δεν ήτανε κι αυτοί στα πεζοδρόμια. Πώς μόνο ήταν, οι άλλοι ήτανε. Και ντου. Δημοκρατία δεν έχουμε, που ακούω και μερικούς που ανησυχάνε. Εγώ δεν ανησυχάω. Να σου το πω και δεν ανησυχάω καθόλου. Ας μπει όποιος θέλει, ο ελληνικός λαός θα τον έχει βάλει, θα τον αντιμετωπίσουμε επιχειρήματα. Το θέμα είναι, δεν ξέρει τι θα. Αυτούς δεν τους ξέρει κανείς. Δεν πειράζει, θα τους μάθουν όλοι. Αυτό ναι, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, να δω τώρα τι θα λένε αυτοί. Φέρε πύρης ο Χίτλερ τα κλεμμένα. Για να βγες μπροστά. Αντιμνημονιακή δεν είναι και αυτή, μωρέ. Να γίνουμε κυβέρνηση. Βγες μπροστά στο κουκουέ να γίνουμε βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Λένε οι ακροατές. Ναι, άκουσα να σου πω, βαρέθηκα αυτό το πράγμα. Α, έχουμε δελτίο. Καλά ρε παιδιά, άμα πάμε δελτίο. Μόνο στα πρόσωπα, πριν πάτε στο δελτίο, μία κουβέντα μοναχά. Άμα μείνετε μόνο στα πρόσωπα, θα κρέμεστε από την τύχη των προσώπων. Πάτε με τα πρόσωπα, σας λένε να σταυρώσετε, να κάνετε, να μην κάνετε, αλλά μόνο όσο εκφράζουν τις ιδέες ή τουλάχιστον την πορεία ή τροχιοδεικτικά αυτών που θέλετε. Αν αύριο το πρωί εγώ παλαβώσω, μωρέ. Τι θα λέτε, πες ότι παλάβω αύριο το πρωί. Τρελάθηκα, μουγκάθηκα, πέθανα. Θα πρέπει να πάει χαμένη η πολιτική σας, ή η ψήφος σας ή η επιλογή σας. Το νεκροταφείο είναι γεμάτο, γεμάτο κυριολεκτικά από αναντικατάστατους. Είναι ανάγκη να προσθέσουμε σε αυτά τις πολιτικές αυτοκτονίες. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι αναντικατάστατος, θέτω θέμα. Θέτεις θέμα. Βέβαια, όχι. Μετά το εξαίρεση δελτίο, σε ίσον... όλα αυτά είναι ο Γιώργος. Γιατί έφυγε και είναι μεγάλη απώλεια για όλους μας. Νιώθουμε ορφανά. Ορφανά νιώθουμε. Να σου πω κάτι. Ένα κόμμα το οποίο έχει πίσω του ιστορία και υπεράσπιση πατρίδας και άντεξε και πολλά πράγματα, άντεξε από διασπάσεις μέχρι διωγμούς, δεν μπορεί να συζητάμε. Εγώ δεν είμαι μέλος του κόμματος. Δεν είμαι μέλος του κόμματος. Περπατάω μαζί τους γιατί θεωρώ ότι δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση. Αν φτάσει ο λαός στην εξουσία, ο λαός θα αποφασίσει αν με χρειάζεται ή δεν με χρειάζεται. Και εγώ θα έχω τη γνώμη μου να την πω. Σε τι συμφωνώ και σε τι διαφωνώ. Δεν ανάγκη να συμφωνήσει όλα για να πας στο σωστό δρόμο. Άμα φωνάξεις ένα σπίτι μαζεμένο την ώρα που καίγεται, πάμε όλοι, και δεν του δείξεις την έξοδο κινδύνου, θα βουτήξει από τα παράθυρα και θα αυτοκτονήσει. Λοιπόν, το κουκουέ είναι έξοδος κινδύνου σε αυτή τη φάση για την εργατική τάξη. Δεν έχω άλλο να σας πω. Περισσότερα μετά το δελτίο σε λίγο. Βγήκαν λάμιες στο ποτάμι, σύννεφο έβαλαν γιορτάνι κι άντρα ζώνει τα αρματά του, πάει ταμένος του θανάτου. Άι γαρουφαλό μου, όχι επειδή με λένε γαρυφαλιά, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, σε μουσική Αργύρη Κουνάδη με την Ελένη Βιτάλη και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα. Είναι ο ίδιος που έχει γράψει και το όνειρο δεμένο στο μουράγιο και το σύννεφο έφερε βροχή. Έτσι για να θυμόμαστε από πού μπορούμε να αρχίσουμε να τραγουδάμε. Γαρουφαλό μου, άλογο φάρι καβάλα, δράκι του στη σαν κρεμάλα, μπρος το μαρμαρένιο αλούνι, στέκει και το πεταλόνι. Το τραγούδι θα το ακούσουμε άλλη φορά γιατί υπάρχει είδηση εκτακτή. Ναι. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη διαδικασία σύλληψης του εκδότη της εφημερίδας Παρασκευή και 13 Εμίλιου Λιάτσου στο σπίτι του στα Κιούρκα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Θα πούμε το λόγο, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι στα Κιούρκα, είμαι στα γραφεία της εφημερίδας. Ναι. Στο Κολωνάκι. Έχουν έρθει δύο φίλοι αστυνομικοί από το τμήμα Κολωνακίου. Κατατέθηκε μία μήνυση σήμερα από τη σύζυγο του κυρίου Καμένου. Για το δημοσίευμα που έχουμε σήμερα, φιλοξενούμε συνέντευξη του κυρίου Γιωργαλά, υπουργός τύπου επί Χούντας. Και μας κάναν μήνυση και ήρθαν. Για ποιο πράγμα, μωρέ, μίλη, εξήγα το λιγάκι. Να σου πω, μα το Χριστό δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Αν θα μου περάσουν και χειροπέδες ή αν θα πάω σαν τον κύριο Κουρί με χειροπέδες ή σαν τον κύριο Τσοχατζόπουλο χωρίς χειροπέδες. Δεν το έχω διαβάσει, συγχώραμε. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι μία συνέντευξη, αγαπητή Λιάνα. Του Γιωργαλά, συνεργάτη επισήμως του αρχηγού των ανεξάρτητων Ελλήνων, του κυρίου Καμένου, ο οποίος πριν από 4-5 μέρες έστειλε ένα εξώδικο στον κύριο Καμένο και τον κατηγορεί για διάφορα πράγματα. Και πού πατάει είναι η συνεργάτης του και τον κατηγορεί. Η σύλληψη πού ναι, πατάει. Είναι συνεργάτης του και τον, τον κατηγορεί. Εντάξει, ας πούμε ότι αυτοί τσακωθήκανε μεταξύ τους. Εμείς φιλοξενήσαμε σήμερα την συνέντευξη του Γιωργαλά. Είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Με τίτλο «Το χουντικό δεκανίκι του Καμένου αποκαλύπτει ο Καμένος είναι μπαταχτής και λογοκλόπος» και διάφορα άλλα πράγματα. Παρακαλώ, και γιατί η σύλληψη όμως, γιατί η σύλληψη. Η σύλληψη δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται. Απλώς γίνεται στην Ελλάδα του 2012, γίνεται στην καρδιά της Αθήνας. Έχουν έρθει δύο πολύ ευγενικοί άνθρωποι από το αστυνομικό τμήμα Κολωνακίου. Δηλαδή πρέπει να συλληφθεί αύριο το πρωί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που είπε ότι το κουκουέ είναι ούτως ή άλλως παράνομο. Υπάρχει εισαγγελική, Λιάννα και αγαπητέ κύριε Καλαμούκη, υπάρχει εισαγγελική διαταγή από την εισαγγελία πρωτοδικών. Ενεργοποιούν νόμους που φαντάζουν εχθροί της δημοκρατίας. Ενεργοποιούνται νόμοι, νομίζουμε ότι έχουμε επιστρέψει γύρω στα 40 χρόνια πίσω. Έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα η σύζυγος του κυρίου Καμένου. Έχει κάνει μία μήνυση από το Αγρίνιο. Ναι. Κατά τέτοιο πρωί. Ως δικηγόρος, όχι ως σύζυγος, φαντάζομαι. Δεν το ξέρω ακόμα, διότι μου είπανε ότι. Μα ο σύζυγος τι έχει ένομο συμφέρον να κάνει για δημοσία. Δεν καταλαβαίνω. Αν έβριζε την ίδια, να το καταλάβω ότι έκανε τη μήνυση. Αυτό θέλω να διευκρινίσω τώρα. Ναι. Δεν έχω καταλάβει, θα μου πούνε τα περαιτέρω όπως μου λένε ακριβώς. Αθηνά, σε παρακαλώ το τηλέφωνο. Οι δύο κύριοι που ήρθαν τώρα ζητάνε τι, να πάτε στο τμήμα. Έχω συλληφθεί αυτή τη στιγμή. Α. Και θα πάω στο τμήμα, θα παραμείνω, μου λένε, στο τμήμα. Ναι. Και αύριο το πρωί θα πάω στην εισαγγελία για τα περαιτέρω. Ναι. Θα κρατηθώ δηλαδή σήμερα στην ασφάλεια. Έχει κρατηθεί εκδότης ξανά για τέτοιους λόγους, για δημοσίευμα. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Από όσο είμαι σε θέση να θυμηθώ, για δημοσίευμα, γιατί για άλλους λόγους ούτε έχουμε. Ούτε εγώ. Αλλά κοιτάξτε, μπορεί να είναι για οικονομικά, για τούτα, για εκείνα, ναι, για τα άλλα. Λέω, για άλλους λόγους. Για δημοσίευμα, πρώτη φορά σύλληψη. Έχει πάθει. Κάτι σαν σε μεθύσει αυτή η προεκλογική δημοκρατία και κυρίως έχουν ανοίξει κάποια σκοί του αιώλου, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δηλαδή πολύ, πολύ, πολύ σκούπα πέφτει. Πέφτει πολύ σκούπα. Τι να πω, Λιάννα μου. Τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα πλέον. Κάτσε ρε, Εμίλια, τι να πεις. Δεν είναι τι θα πεις εσύ. Είναι τι πρέπει να πούμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε στα μικρόφωνα. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε στα μικρόφωνα, αύριο το πρωί είμαστε παρακάτω, αύριο το πρωί είμαστε παρακάτω, θα είναι μούκα στη στρούγκα. Και μου κάνει εντύπωση, ο κύριος Καμένος είναι ένας πολιτικός που θέλει να διεκδικήσει, έρχεται με ένα νέο στυλ. Μου φαίνεται και ανόητο για τον ίδιο τον πάνω τον Καμένο. Δηλαδή, γιατί δεν έκανε μήνυση στο Γιώργο Λάνα, το πω και έτσι. Αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του συγκεκριμένου. Και εσύ να πας, όχι, και εσύ να κάνει μήνυση σε αυτόν που λέει κακά πράγματα για αυτόν, και εσύ να πας μετά, ξέρεις τι εννοώ, για τη φιλοξενία με τον νόμο περί τύπου. Όχι με τη σύλληψη, λες και είσαι εγκλημά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Λιάννα, επειδή με έχουν πιάσει λίγο σε μια φάση που ήμασταν εδώ, κάναμε σύσκεψη για την επόμενη εβδομάδα λόγω και της Πρωτομαγιάς και έπρεπε να κάνουμε σύσκεψη σήμερα για το επόμενο φύλλο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Θεωρώ ότι είναι ένα βαρύτατο πλήγμα στη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι είναι ένα πρωτοφανές γεγονός. Ένα δημοσιογράφος, εκδότης μιας εφημερίδας, εβδομαδιαίας, να συλλαμβάνεται για δημοσίευμα. Και δεν έχω καταλάβει τους λόγους που ο κύριος εισαγγελέας αρμόδιος πρωτοδικών διέταξε την άμεση σύλληψή μου. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό ναι, σου λέω. Θα το μάθω σε λίγα λεπτά, αλλά πρέπει να δω και εγώ το δικό μου. Ναι, πρέπει να κάνεις και εσύ το δικό σου ρεπορτάζ και μάλιστα σε αποθέσια μήνυς. Αλλά έχω την εντύπωση ότι. Εγώ θα σε παρακαλούσα, Λιάννα, αν έχεις την καλοσύνη, με το που τελειώσει την εκπομπή σου, αν έχεις χρόνο, θα σε ήθελα δίπλα μου στο τμήμα Κολωνακίου να είσαι εδώ για 5 λεπτά. Αν πρέπει να ακυρώσω κάτι που έχω, ναι, αλλά να είμαι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Καμία. Καμία. Δηλαδή. Θα ήθελα και τη βοήθεια και του κυρίου Χατζηνικολάου και του κυρίου Καλαμούκη και γενικότερα των συναδέλφων για να δούμε πού πάει το πράγμα. Να καταλάβουμε, να ενημερωθούμε κι εμείς για μισό λεπτό τώρα. Γιατί αυτό το πράγμα είναι λιγάκι βόμβα και θα σου πω κάτι. Και θα πάρω όλο το ρίσκο να το πω αυτή τη στιγμή. Θα μου επιτρέψει και ο Θήμιος να το πω. Ως ελληνοφρενέστατο. Είναι πολύς καιρός τώρα που ακούμε ότι οι τελευταίες 10 μέρες, μιλάμε τώρα όλοι μας, και εγώ δεν θα παίξω παιχνίδι με το κοινό. Ούτε θα πω τώρα να στρογγυλέψω πράγματα επειδή είμαστε στις εκλογές και κατεβαίνουμε υποψήφοι. Έχουμε όλοι μας, δημοσιογράφοι και πολιτικοί, σε ολόκληρο το φάσμα του πολιτικού συστήματος, πληροφορίες ότι 10 μέρες είναι πολλές, μην ακούτε και βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, θα γίνουν και εξαιρετικά πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν το σκηνικό. Μάλιστα. Δεν αντέχω λοιπόν να υποτιμήσω ότι στα εξαιρετικά πράγματα έρχεται και αυτό. Είναι μια εξαιρετική έξαρση της άμυνας, της δικαιοσύνης στην εφαρμογή της. Λιάννα, σε διακόπτω, αλλά επειδή έχουν έρθει τα παιδιά για αστυνομική εδώ και 20 λεπτά, πρέπει να πάω εκεί. Άντε, ευτυχώς που το κινητό μου το ξέρετε. Δεν καπνίζεις, δεν καπνίζεις, δεν σου φέρω τσιγάρα στη φυλακή. Ηρέμησε, κάνα γιαουρτάκι θα σου φέρω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. 10 μέρες πριν τις εκλογές, όλα αυτά. Πόσο είμαστε, 8 μέρες. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Η έννοια της ευρύτερης, κατά αυτά που λέμε τα ιωθώτα, ρε παιδί μου, μέχρι σήμερα, προβοκάτσιας. Μόλις πριν από λίγο λέγαμε debate, μη debate. Ο ένας έλεγε ευτυχώς δεν θα έχει debate. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι debate δεν θα έχει, αλλά από φρουφρού και αρώματα θα έχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σοβαρεύτηκε η χώρα και θέλει να εφαρμόζει τους νόμους ξαφνικά. Όχι, άξιο να δεις, αν σοβαρεύτηκε, αν σοβαρεύτηκε η χώρα. 20 μέρες πριν τις εκλογές. Αν σοβαρεύτηκε η χώρα, πέρα από το θυμικό, α, τον παλιον έτσι και τον παλιο αυτόν και να τον εφάω και να τον εκάνω ως κριτήριο ψήφου, που είναι σε ένα βαθμό δικαιολογημένο, αλλά όχι όταν υλοποιείται και ως δικαιολογημένο, έτσι, διότι μπορεί να το κάνεις με την ψήφο σου. Μπορεί να το κάνεις με τη στάση σου. Μπορεί να αρχίσεις να αναρωτιέσαι το πιο σημαντικό απ' όλα. Καλά οι εκλογές μια μέρα είναι. Η επόμενη μέρα τι προβλήματα θα έχει. Η επόμενη μέρα ποιους θα θέλεις δίπλα σου να σε βοηθήσουν όταν θα έρχεται το πρόβλημα πάνω σου. Τότε να αρχίσω να τους καλώ, ας πούμε, να με πιάσει και εμένα το νομικό μου και να σκεφτώ. Τι λέει ο νόμος για την προφυλάκηση. Ο νόμος για την προφυλάκηση λέει ότι είναι τρεις μόνο. Περιοριστικότατοι λόγοι για την προφυλάκηση. Αμα πάμε στις ερμηνείες, όταν θα πιάσουν το παιδί του διπλανού. Με τις ίδιες ερμηνείες που μπορεί να πιάσανε, ξέρω εγώ, αύριο το πρωί την κόρη του Τσοχατζόπουλου, και εγώ δεν φοβάμαι να μιλάω έτσι, λέει ύποπτος φυγής, ύποπτος επανάληψης των ίδιων αδικημάτων, των ίδιων αδικημάτων, έχει σημασία αυτό που λέω, όχι άλλων αδικημάτων, ή για τη διατάραξη της κοινή γαλήνης και τάξης. Τίποτα από τα τρία δεν ισχύει. Τίποτα από τα τρία δεν ισχύει. Να είμαστε. Στον Άκη, γιατί δεν βάλαν χειροπέδες στο ίδιο κλίμα και του δώσαν χειραψία. Μα αυτό σου λέω. Μα αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή, για μισό λεπτό, αν αρχίσουμε να χαθούμε στις ερμηνείες και στις μεταφράσεις, τότε να δούμε πώς θα τα δούμε. Πώς θα τα δούμε, δηλαδή, με τι κριτήριο θα πάμε. Έχει διαφημίσει, είδες. Η Ηλιάνα Κανέλη είναι αυτή που ακούτε, είναι καλεσμένη μας, ναι, σήμερα. Λίγο βραχνή, λίγο καλεσμένη, με βάση τον νόμο που λέει ότι. Με προφυλακίσεις, με συλλήψεις, μια ωραία προεκλογική περίοδο. Πάλι μου κάτσε, ρε παιδί μου, στη δημοκρατία του 2012, την ελληνική δημοκρατία. Ίσως επειδή δεν ξεχνάει. Και τώρα θες εσύ από τον κόσμο με ψυχραιμία να οδηγηθεί την Κυριακή την άλλη και να ξεχωρίσει τι και πώς και τι. Εγώ λέω να οδηγηθεί. Πώς θα του ζητάμε. Να οδηγηθεί με πάθος, με πείσμα. Με μυαλό διεκδικητικά. Εγώ αισθάνομαι ότι παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια. Περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι σαν και αυτό που σου λέω. Όσο ζω. Ναι. Πολλά παιχνίδια. Από τη σύλληψη Λιάτσου, που δεν ξέρω πώς θα το διαβαθμίσουμε, μέχρι αυτά που λέει Λαγκάρντ, ότι είναι περιθωριακά όλα τα άλλα κόμματα εκτός από τα δύο. Το είπε προχτές, την άκουγα. Ξέρετε. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, να σου πω κάτι. Για σκέψη το. Τα πυροτεχνήματα είναι πάρα πολύ ωραία. Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο σκοτάδι της νύχτας. Όταν σταματήσουν, το σκοτάδι είναι εκεί και αρχίζει η συζήτηση πόσο κόστησαν. Επίσης, πολλές φορές όταν σκάνε κάτω, παίρνουν και φωτιά τα δάση γύρω. Ενίοτε και τα μπατζάκια. We'll be right back. my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my... Μαζί με όλα τα άλλα κουφά, ακούμε και Stings. Boat on the river. Βαρκούλα στο ποτάμι. Και διάλεξαν από τα νερά της Τυγός το όνομά τους οι Αμερικάνοι. Όταν αποφασίσουν να μας αντιγράψουν, αντιγράφουν τα καλά μας. Where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out για την σύλληψη του Εμίλιου Λιάτσου έχει ακριβώς έτσι και τη διαβάζω από το Ενικός, έτσι, για να είμαστε και σωστοί ως δημοσιογράφοι. Από αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία σύλληψης του εκδότη της εφημερίδας Παρασκευή και 13 Εμιλίου Λιάτσου στα γραφεία της εφημερίδας του Πλανάκη. Μετά τη μήνυση που υπέβαλε σήμερα το πρωί η σύζυγος του πρόεδρου Ανεξαρτήτων Ελλήνων Πάνου Καμένου, Έλενα Τζούλη. Η κυρία Τζούλη υπέβαλε τη μήνυση μετά την παραβίαση της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που είχε κερδίσει η ίδια κατά της εφημερίδας Παρασκευή και 13 για την απαγόρευση αναφοράς του ονόματός της. Ο Εμίλιος Λιάτσος οδηγείται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Την ίδια ώρα κάποιος Γιακουμής στέλνει σε μένα ένα μήνυμα που δεν θέλω να νομίζει ότι δεν θα το διαβάσω, καθώς είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Χαιρετώ την πρώην δεξιά, την πλουτοθρεμένη κάτοικο της Εκάλης. Πλουτοθρεμένη, τι να σου πω, Χριστιανέ μου, σε πλησταριό γεννήθηκα. Ο πατέρας μου πέθανε φτωχός. Η μάνα μου το ίδιο. Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με τα χεράκια μου. 36 χρόνια ένσημα έχω, συνεχίζω, που ψωμίζονταν χρόνια από την ΕΡΤ. Δεν την είχα χορηγό, δούλευα. Και το Μέγκα δεν τους είχα χορηγό, δούλευα. Και υπηρετούσε δουλικά Βαρδίκη Αγγελοπούλου. Τι να σου πω, αν έχεις διακρίνει δουλικότητα σε μένα να θες να μου την πεις. Είσαι ταξικός εχθρός. Μακάρι να γίνει εμφύλιος να σε πνίξουμε σε βόθρο. Έχεις διαλέξει και το που θα με πνίξεις, ρε Γιακουμή. Μπράβο, πουλάκι μου. Μπράβο. Σε βόθρο. Ίσως ξέρεις ότι έχω πάρα πολύ καλή όσφρηση, οπότε θα πεθάνω πριν καν με πλησιάσεις εκεί. Δεν πρόκειται να σου ευχηθώ να τα καταφέρεις. Και να το ξέρεις, θα αντισταθώ. Άλλωστε, το όνομά μου μυρίζει και κανέλα και γαρίφαλο. Μάλλον θα σε σκοτώσω με τις μυρωδιές μου. Ωραία μηνύματα. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι, ακούς τέτοια διάφορα, ε. Μια χαρά είναι να είσαι βουλευτής και υποψήφια. Και έχουμε άλλον άνθρωπο ο οποίος λέει έχει κρατηθεί ο Φιντανίδης το 92 για τον τρομονόμο ναι, Μητσοτάκη. Ναι, τότε ήταν κι άλλοι, δεν ήταν μόνο Φιντανίδης. Και τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη. Ναι, τώρα ναι. Δεν μπορούμε να τα πάμε. Κοίταξε τώρα, αν έχει κερδίσει μέτρα. Εγώ έριξα μια ματιά στο κομμάτι όσοι ώρα διαβαζόταν αυτό. Δηλαδή, όσοι ώρα πεζόντουσαν οι διαφημίσεις. Είναι ένα θέμα ολότελα ανοιχτό, είναι δικαστικό. Απλώς στην πολιτική, όπως και στη στρατηγική και στις μάχες. Οι οπορτουνιστές από τους μεγάλους στρατηγούς, οι ευκαιριολάγνοι από τους απελπισμένους, οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη μάχη γιατί δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν σωστά τον οχτρό, κρίνονται από μία αξία που τη λέμε χρόνια τώρα, 2.500 παγκοσμίως, Θεμιστόκλειον αρετή. Είναι η αρετή του timing, της επιλογής του χρονικού σημείου. Η αγαθότερη των πράξεων. Σε λάθος στιγμή, όταν εξάπτητα κατώτερα των παθών, καταλήγει να είναι μία αηδία και μπορεί να έχεις και δίκιο και να χαθεί. Ως αυτός μια συμμαχία σε λάθος στιγμή μπορεί να σε ωφελήσει όπως ωφέλησε την Τουρκία που έκανε συμμαχία με τη Δύση αφού στο τέλος της ήττας του άξονα αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο. Υπάρχουν και αυτές οι πολιτικές. Πώς δεν υπάρχει. Εξετάται κάποιος αν θέλει να τις πάρει μωρέ ή να μην τις πάρει. Το λέω αυτό γιατί θα ξεστρατήσουμε πάλι, θα βλέπουμε το δάσος, το δέντρο και θα χάνουμε το δάσος. Είναι και το η δάσος μοίρα μας μάλλον. Είναι η μοίρα. Mm. Πολύ εύκολα χανόμαστε. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το γλιτώσουμε και τώρα. Δεν ξέρω, ο Αριστοφάνης τι θα έλεγε, αν μας έβλεπε αυτόν τον καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα αγκάλιαζε τον Γιώργο Παπανδρέου καταρχήν. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο όταν λέει συγγνώμη. Κατά δεύτερον. Το Σαμαρά όταν λέει εγώ δεν κάνω κολοτούμπες. Το είπε προχτές ο Σαμαράς. Τον Καρατζαφέρη, δεν το συζητώ. Θα είχε να αγκαλιάσει πολλούς. Και δεν θα είχε δουλειά μάλλον. Θα παρέδιδε τις πλάκες του και τα. Πώς λαξεύανε τότε, πώς τα γράφανε όλα αυτά. Θα τα παρέδιδε σε όλους αυτούς. Και νομίζω και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Θα έγραφε. Γιατί ο καλύτερος σεναριογράφος όλων αυτών είναι ο ελληνικός λαός που έχει κέφια πάντα. Αυτά τα κέφια είναι που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Και αυτά, όχι, όχι. Αυτά τα κέφια δεν είναι μόνο κέφια. Είναι και διάθεση. Μπορεί την άλλη Κυριακή. Εγώ δεν είμαι πολύ στους πολύ αισιόδοξους. Ο Στάθης νωρίτερα ήταν στους πολύ αισιόδοξους που είχαμε και μου λέει μπορεί και τα λοιπά. Μακάρι. Να σου πω κάτι. Η ρίζα του μνημονίου είναι το Μάστριχτ. Το κουκουέ φωνάζει από το 93 για το Μάστριχτ. Έτσι έπεισε ανθρώπους και σαν και εμένα, ναι. Σωστά. Φωνάζει από το 93 για το Μάστριχτ. Σήμερα πρέπει να είναι υπεύθυνο που δεν γίνεται με κόλλα με αυτούς που ανακάλυψαν το μνημόνιο 20 τόσα χρόνια μετά το Μάστριχτ αφού έχει επέλθει η καταστροφή. Γιατί βαρέθηκα, ξέρεις, να το πει. Δεν μπορεί να είναι σήμερα, πώς το πες. Σούπερ κόλλα, γκλου. Ούχου. Για να κολλήσει. Ούχου. Όχι άχου. Όχι αχβαχ. Ούχου. Για να κολλήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να πρέπει να κολλήσουμε με αυτούς οι οποίοι καθυστερημένα το ανακάλυψαν για να διαπραγματευτούμε. Με αυτούς που βαστάνε τη Βαριοπούλα και σπάει το λαό σε κομμάτια. Ξέρεις τι με πειράζει. Δεν κουβεντιάζεται η λέξη λαός, μωρέ Θύμιο. Μέχρι τώρα τι είμαστε, γαμώ το κερατό μου. Κοινωνικοί εταίροι. Ήθελα να ξέρα. Όταν αυτοί που βγάζαν τα πολλά φράγκα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα βγάζαν τα πολλά φράγκα, κοινωνικοί εταίροι ήταν όλοι αυτοί σήμερα που τους λένε κοινωνικοί εταίροι και ομάδες. Αυτό το διέρει και βασίλευε που ξαφνικά τους πήρε πόνους όλους για όλοι μαζί, όλοι μαζί. Γιατί το έχουν όταν είναι ο ταξιτζής εναντίον του φορτηγατζή, ο φορτηγατζής εναντίον του βενζινοπόλη, ο βενζινοπόλης εναντίον του αγρότη, ο αγρότης εναντίον. Δηλαδή, πού, ο μαθητής εναντίον του φοιτητή και ο φοιτητής εναντίον του δασκάλου και ο δάσκαλος εναντίον του καθηγητή. Αυτός ο κατακερματισμός σε κοινωνικούς εταίρους δεν καταλαβαίνουμε ότι τώρα θα αποκτήσει και την νομιμοποίηση του σπέκτρου μέσα στη Βουλή και επειδή θα είναι και το σπέκτρου μέσα στη Βουλή θα είναι νόμιμο σε κάποια αφεντικά με τα οποία πρέπει να διαπραγματευτείς και έχεις μία πρόταση που σου λέει γίνε αφεντικό εσύ και πέ μου τι να κάνω. Και όχι εγώ είμαι καλή και ωραία και έλα εγώ να σου πω ότι θα κάνεις μαγικός αυλός αφήνεται τα παιδεία πίσω μου ελθύν. Φοβάται ο κόσμος με αυτά. Τι να φοβάται. Τρομάζει. Το άμα του λες γίνει αφεντικό, έχω την αίσθηση ότι τρομάζει. Δεν κάπως του φαίνεται. Θέλει, φτιάξε μια κυβέρνηση, λύσε μου τα προβλήματα και άσε με γιατί έχω και το σπίτι και δεν το γίνονται και όλα. Δεν γίνονται όλα και ειδικά τα μεγάλα πράγματα δια αντιπροσώπευσης. Δεν γίνονται. Δεν μπορείς να στείλεις κάποιον να απεργήσει για λογαριασμό σου. Θα καταλήξουμε να στέλνεις κάποιον να δουλεύει για λογαριασμό σου. Φέρνω ένα παράδειγμα γίνεται, που με πονάει. Το δεύτερο γίνεται. Ξέρεις, δουλεύουν άλλοι για μας. Ρε Μανούλα μου. Για το 1 εκατομμύριο, ας πούμε, επισήμως ανεργία, δουλεύουν κάποιοι άλλοι όπως δουλεύουν. Σε λίγο θα γίνει 1,5 όπως εκατομμύριο δουλεύουν. Αυτοί ναι. Που δεν δουλεύουν ξέρεις, και τα ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει το Κατάρ. Αυτούς που τα αγοράζανε κάτω. Μου θυμίζει μερικές ιδέες. Ότι η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, είναι μια ομάδα λαϊκής βάσης και επειδή είναι μια ομάδα λαϊκής βάσης δεν βάζει ποτέ διαφήμιση. Είναι πολύ καιρό που έχει διαφήμιση η Μπαρτσελόνα. Ναι. Είναι πολύ καιρό που έχει χρέη η Μπαρτσελόνα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Μπαρτσελόνα αγοράζει ένα νησί στα Αραβικά Εμιράτα, το ανήγγειλε κιόλα. Ναι. Επένδυση ενό δισεκατομμυρίου. Είναι χρεωμένη η Μπαρτσελόνα. Να πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος της Μπαρτσελόνα. Αυτό δηλαδή είναι λαϊκή βάση, είναι λαϊκός τουρισμός στο Κατάρ. Το Κατάρ έχει πολλά χρήματα. Ως κράτος. Σε Εμιράτο το κράτος. Λοιπόν, οι Καταριανοί έχουν πολλά χρήματα. Θα σώζανε στην Ελλάδα τον Αστακό, το Ελληνικό, το τούτο, το κύριο, το άλλο. Ήταν και ο Παμπούκης που έκανε τα πάντα. Στα ναυπηγεία τι απόφαση πήρανε. ότι πρέπει να δουλεύεις επειδή ναι. υπάρχει κρίση στην εταιρεία. Μία μέρα την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, ναι. τέσσερις Τετάρτες και με τέσσερα μεροκάματα να ζεις. Σας λέω ειλικρινά, εδώ σε αυτή την εκπομπή με έχετε ακούσει και με έχετε ακούσει να βγάζω και καθηγητάδες και ωραίες φωνές και χίλια δυο. Σε αυτήν εδώ λοιπόν σήμερα, ως φιλοξενούμενη, θέλω να σας πω κάτι. Ένας εργάτης ο οποίος δουλεύει μόνο κάθε Τετάρτη και παίρνει 200 ευρώ το μήνα και ζει, είναι θαύμα. Δεν είναι το 8ο, είναι το χιλιοστό. Είναι το πρώτο. Είναι το ένα και μόνο. Καπάκι σε αυτό, πάρτε λέκτορα στο Πανεπιστήμιο. Ο οποίος γίνεται επισκέπτης καθηγητής, όχι η λέκτορα, επισκέπτης καθηγητής, ο οποίος είναι ο Ρωμίστιος, διδάσκει στο Εναθήνηση, όταν θα έρθει η ώρα θα τα ανοίξουμε αυτά, στην επόμενη βουλή, στο Εναθήνηση, σε τμήμα πολύ σοβαρό και παίρνει για 6 μήνες 1.000 μεικτά, δηλαδή λιγότερο από 180 το μήνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι έχει να χωρίσει αυτός ο καθηγητής με αυτόν τον εργάτη στα ναυπηγεία, όταν υπάρχει από πάνω τον αφεντικό που λέει και στον τον έναν και στον άλλον ότι μπορεί να ζήσει με 180. Γι' αυτό κουκουέ. Γι' αυτό κουκουέ. Αυτό το μαζί το καταλαβαίνω. Αυτό το μαζί το καταλαβαίνω. Ναι. Ο κόσμος τι σου λέει στην Αλφα Αθήνας, εκεί που κάνετε περιοδίες και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα πρέπει να σου πω και είναι κάτι. Είναι δύσκολη η περιφέρεια. Μετανάστες, Αγίοι Παντελεήμονες ναι, αλλά πρέπει να σου πω κάτι που να το έχεις υπόψη σου. Εμείς, υποψήφοι βουλευτές με το ΚΚΕ, δεν κάνουμε με τη στενή του όρου έννοια στην περιφέρειά μας. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει δύο μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία στο. Τι σου λέει ο κόσμος γενικός. Ναι, τι λέει ο κόσμος γενικός. Άρα, εγώ βλέπω και κόσμο εντελώς έξω. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάμε για το Σταυρό, πάμε να αποφύγουμε τη Σταύρωση. Για τους υπόλοιπους. με αυτή την έννοια, δες το. Τι να μου λέει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να έχει φάει 35 χρόνια στη ΜΑΠΑ μία σειρά από προβλήματα που τον έφεραν εδώ. Έχει προχωρήσει τεχνολογία. Έχουν προχωρήσει μία σειρά από πράγματα. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα και να έχει πρόσβαση για να κρίνει διαφορετικά. Έχει δει και την καλύτερη ζωή και έχει καταλάβει ότι είναι δικαίωμα σήμερα να έχεις αυτοκίνητο. Είναι δικαίωμα σήμερα να κάνεις διακοπές. Είναι δικαίωμα σήμερα να μαθαίνεις γράμματα. Είναι δικαίωμα να έχεις καλό φάρμακο. Είναι δικαίωμα να τοποθετήσεις αύριο τα πράγματα σε μια βάση που λέει για νόσημο να πάρω. Ναι, αλλά άμα φτιάχνετε και καλό για νόσημο στην Ελλάδα, με 8.500 εργαζόμενους στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, γιατί να μην το πάρω εδώ και να το πάρω από το Πακιστάν ή την Ινδία ή από τον Μπαγκλαντές, έτσι. Και την ίδια ώρα να του λένε ότι είναι ανταγωνιστικός. 11 εκατομμύρια Έλληνες εργαζόμενοι, αν δουλεύαμε όλοι μας, πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί από πλευράς τιμής σε σχέση με το κεφάλαιο, ρε παιδιά, απέναντι σε 1,5 δισεκατομμύριο Κινέζους και 1 δισεκατομμύριο Ινδούς. Δεν θα γίνουμε ποτέ. Δηλαδή, αν βασίσουμε την πολιτική μας πάνω στον ανταγωνισμό, ως εργαζόμενοι, τι μέλλον έχουμε. Θα γίνουμε ποτέ οι 11 εκατομμύρια Έλληνες 1,5 δισεκατομμύριο για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σήμερα σου λένε συγκρίσουμε τη Βουλγαρία που την εκδημοκρατήσανε. Και έφτασε εκεί που έφτασε, 150, αύριο θα σου πούνε 120, μεθαύριο θα σου πούνε 130, μεθαύριο θα σου πούνε 30 και μετά θα σου πούνε υπάρχουν και κάποιες χώρες πιο ανταγωνιστικές από σένα που δίνουν 25 ευρώ το μήνα γιατί να μην είσαι ανταγωνιστικός. Πάει να γίνει η Ευρώπη τρίτος κόσμος. Μαζί με τους φτωχούς Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι 8 εκατομμύρια Γερμανοί με 4 εκατοστάρικα το μήνα και 139 ευρώ σύνταξη. Είναι 7 εκατομμύρια Γάλλοι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η Ισπανία άκουσε σήμερα ποσοστό ανεργίας. 24%. Είναι. Θα τη φτάσουμε. Μπράβο. Και θα την περάσουμε. Θα γιατί την οι Έλληνες δεν είναι για δεύτερη θέση. Είναι πάντα για πρώτη. Λοιπόν, τότε, επειδή το είπες αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δεν ξέρω αν θα βάλεις διαφημίσεις. Συγγνώμη, διακόπτει το Μέγκα για, έκτακτα για να πει επιστολή Βενιζέλου για debate 7 κομμάτων. Έκοψε πρόγραμμα το Μέγκα, Φουρλής τώρα, για να πει αυτό το θέμα. Για τη σύλληψη Καμένου έκοψε. Όχι, όχι, δεν είδα, αλλά βλέπω τώρα η νοηματική, μάλλον το δελτίο στην νοηματική. Καλώς. Και είναι πρώτο θέμα η επιστολή Βενιζέλου για debate 7 κομμάτων. 10 μέρες πριν τις εκλογές. Μανία με το debate, να μας πούνε, να μάθουμε τι παραπάνω, τι διαφορετικό, από ποιους. Να σου πω από ποιους. Μόλις τελειώσουν οι διαφημίσεις. Εγώ έχω μία πρόταση. Μπορώ να συνοψίσω την πρότασή μου σε μια κουβέντα. Για το debate. Όχι, για το, για το ύφος και το αίσθημα και όχι την αυτοκτονία ως λύση με το οποίο οι Έλληνες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε το χάροντα στα ψηλαλόνια και επομένως με το κεφάλι ψηλά να πάμε και σε εκλογές. Αμέσως μετά, επειδή μου πονάει και την καρδιά και δεν θέλω να το πω εκείνη την ώρα, μπας και με ψηφίξει ή τίποτα στο λαιμό, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα ακούσετε το Μητροπάνο σε αυτό που εγώ θεωρώ ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει ποτέ. Δεν λέω τίποτα άλλο. μια εκδρομή είναι η ζωή μου με μαγική διαδρομή που έγιναν φίλοι μου και οι εχθροί μου και τραγουδάμε με μια φωνή. Εμένα και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάρουμε τσιγάρα. Εκδρομή είναι η ζωή μου που θα τελειώσει κάποτε, μα έπαιξα γέλασα με την ψυχή μου και δεν κουράστηκα, δεν έπληξα ποτέ. Και ο θάνατος μου φαίνεται γιορτή, ένα λαχείο είναι η ζωή, ας είναι και αμορτή. Λουλούδια για το χαρόντα, μπουζούκι και κιθάρα και ένα ανοιχτό περίπτερο να πάω σιγάρα. Η Λιάνα Κανέλη είναι εδώ, το έχετε καταλάβει. Χυμάρος όπως πάντα, δεν ελέγχεται. Τι να ελεγχθώ τώρα? Όχι, δεν το λέω. Εγώ το χαρίζω αυτό ειδικά. Όχι, όχι, τι να ελεγχθώ? Άμα θα ελεγχθώ, θα ελεγχθώ από αυτούς που με ψηφίζουν και από αυτούς που δεν με ψηφίζουν. Γιατί έτσι είναι το σωστό, να ελεγχθώ και από αυτούς που με ψηφίζουν και από αυτούς που δεν με ψηφίζουν. Εγώ έχω πρόβλημα, όχι να με πνίξει κάποιος το βόθρο. Εγώ έχω πρόβλημα με αυτόν που καθαρίζει βόθρο για 200 ευρώ το μήνα. Και δεν του περισσεύουν λεφτά ούτε για αρωματικό σαπούνι. Και που περνάει τη ζωή του όλη την ημέρα καθαρίζοντας το βόθρο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα και φόβο. Γιατί εγώ δεν θέλω, όπως και κανένας μας, να πνίξει. Το θέμα είναι ότι τον έχει και αυτό το φόβο. Κατάλαβες. Και το πρόβλημα να μην έχει αυτό που καθαρίζει το βόθρο και παίρνει 200 ευρώ. Αυτός που είναι πάνω στη χωματερή και μαζεύει τα σκουπίδια μας. Αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται εξίσου πολύτιμοι για τον πολιτισμό μας με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και αν αποφασίσεις να το υπερασπιστείς, τότε να σου πω κάτι, δεν κρύβεις ειδήσεις. Έχουμε εδώ μια είδηση που μας ήρθε κατευθείαν από τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Αχ, ο φίλος μας. Λοιπόν, Twitter Άδωνη για καμένο. Κρύβεται πίσω από τη γυναίκα του και έχετε το θράσος να με λέτε εμένα μπουμπούκο. Η μήνυση δεν έγινε καν για το περιγεωργαλά δημοσίευμα. Βγάζει και το πρόβλημά δεν είπα, του. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, έτσι. Βγάζει και τον καημό, λοιπόν, του Άδωνης για τον μπουμπούκο. Λιανάκη με διορθώνει. Ο Νίκος από το κέντρο, ο ασκός του όλου ήταν ένας. Εκεί μέσα τους είχε όλους τους ανέμους. Είπαμε πληθυντικό, ναι. Όλοι λάθος το λέτε. Έχεις δίκιο, ο ασκός του αιώλου. Δίκιο, δίκιο. Συγχαρητήρια, κάποιος μου θυμίζει ότι το Άγιο Ρούφαλό δεν είπαμε μου... και μηδένι στο Πηλίκιο που έχει πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Είπαμε η ασκή, εντάξει, δεν πειράζει. Ούτε είπαμε αυτό που λέει ο Τσίπρας, ότι το ευρώ είναι το ατούτου. Αυτό δεν είναι λάθος γραμματικό, δυστυχώς. Μακάρι να ήταν συντακτικό. Όχι, ή γραμματικό λάθος. Μπορεί να είναι πολιτικό και να δούμε αν διορθώνεται. Είπε, είναι το ατού μας, διαπραγματευτικό ατού. Το ευρώ. Ο Πάνος μου θυμίζει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το λέει η Ολλανδία. Αρχίζει, δεν το λέει η Γερμανία σε λίγο. Η Γαλλία δεν το λέει, το λέει ο Αλέξης. Ότι είναι διαπραγματευτικό ατού. Αυτό έλεγα και στο Στάθη πριν. Και ο Πάνος από τον Υπαίθριος, λέει, ο ίδιος τον εαυτό τον χαρακτηρίζει με Υπαίθριος Πάνος. Νομιμοποιημένος ή δηλωμένος ή μη. Δεν μου το είχαμε κάποτε τις άλλες τις δηλωμένες οι αδήλωτες, τώρα έχουμε και τους μη Υπαίθριους. Δεν μου το διευκρινίζει. Μου θύμισε όμως ότι το Άι Γαρούφαλό μου είναι από το συμβολικό τίτλο του δίσκου του Κουνάδη με τον Κούφα που είναι ως εξής. Δεν περισσεύει υπομονή. Αλήθεια. Αυτό είναι αυτό που με ρώταγες. Αυτό που συναντάω εγώ στον κόσμο. Και η Δέσποινα με ρωτάει, ρε Λιανά, θα συνεχιστεί το νέο χιουμοριστικό πρόγραμμα του σταθμού. Ποιο πλούτο θα κρατικοποιήσεις? Με έκτισες μέσα στα βουνά, με έκλεισες μέσα στη θάλασσα. Ναι, αλλά άμα τη θάλασσα τη διαφεντεύουν ξένα καράβια. Και άμα τα βουνά τα έχουν ξένες νατούρες, τι θα μου λες, μωρέ φιλενάδα? Ότι δεν μπορείς και δεν έχεις λεφτά να πας στην κορφή του βουνού να αναπνεύσεις το πράσινο πριν πας για Αντάρκτικο εκεί. Και έχουμε και την Αδριάννα, η οποία λέει: για το Λιάτσο ως εκδότη θεωρείται ότι τελέστηκε προσβολή της τιμής δια του τύπου και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 5060 του 31 και ο αναγκαστικός νόμος 1092 του 38. Προφανώς ο κύριος Καμένος θεώρησε ότι εθίχθη σε μεγάλο βαθμό και προχώρησε στη μήνυση. Παιδιά, δεν είναι ο Καμένος, είναι η γυναίκα του. Πολύ μεγάλο λάθος για την περίοδο που διανύουμε. Υπάρχει συνεννόηση. Όχι, μα μέσα στο δημοσίευμα υπάρχει αναφορά στη γυναίκα του κατευθείαν. Και ναι, πάντως και πολλές κουβέντες περί προφορικών ζητημάτων. Εμένα μου αρέσει να τα λέω όλα. Με ρωτάτε αν ξέρω τίποτα. Παρένθεση, όποιος θέλει να δει, έχει στο ενικός, έχει και φωτογραφίες από τη σύλληψη Λιάτσου. Για τους ψεκασμούς, λέει, που έχουν ταράξει αυτές τις μέρες την Άξο. Ρε την πανέμορφη να ξέρω την ταράξανε στους ψεκασμούς. Και εδώ και εδώ, εμένα μου το λένε από χθες. Μας ψεκάζουν να ψηφίσουμε Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν πετάξουν τα αεροπλάνα, θα πάνε όλα καλά την άλλη Κυριακή. Αυτά τα αεροπλάνα που ψεκάζουν είναι ένα θέμα. Μου το έχουν πει εδώ και μια εβδομάδα. Υπάρχουν ακροατές που τα πιστεύουν όλα αυτά και έχουν την ίδια βαρύτητα η ψήφο τους με την ολονών την ψήφο. Ναι, να διευκρινίσω σε κάποιον που μου λέει ότι την Πάτσα και το νησί το αγόρασε η Ρεάλ στο Ντουμπάι. Όχι, ετοιμάζεται και στα Αραβικά Εμιράτα να φτιάξει η Μπαρτσελόνα νησί. Λοιπόν, και έχουν βρεθεί και νικητές για τα θέατρα. Να πω τα τετραψήφια στο τέλος. 70-59, 51-74, 31-33, 76-17, 77-99, 86-95, 61-71, 18-20, 77-74, 38-69, 09-00, 49-66 και 40-61. Ξέρετε όλοι που θα πάτε, γιατί σας έχει πάρει η Ελισάβετ έξω και σας έχει κατευθύνει. Κατευθύνει όχι, σας έχει οδηγήσει προς το σωστό. Θέλω να απαντήσω, να διαβάσω ένα μήνυμα από το στράτο στο Τορόντο του Καναδά, από όλους αυτούς που αναγκάζονται να φύγουν. Αυτό το πολιτικό σύστημα δεν κάνει στην Ελλάδα. Πώς μπορείς να κυβερνάς όταν άλλοι σου λένε τι να κάνεις? Δημοκρατία το λέτε? Όχι, δικτατορία είναι. Μην κοροϊδεύετε τους Έλληνες πολίτες. Ένα μεγάλο hello από Καναδά. Ναι. Τι να του πω τώρα, ότι έχει άδικο? Άμα έχει, να το πούμε. Γενικώς ακούγονται πάρα πολλά, αλλά μερικά είναι και εκτός λογικής. Πολλά μηνύματα και πολλές. Έχεις χαιρετίσματα και φιλιά από τον Εύωσμο, εσύ? Εγώ? Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, το χαιρετισμού στον Εύωσμο, που λένε με τις πόλεις και με, με τις περιοχές. Ναι, σούστε να λέει τώρα, εντάξει, γιατί είναι ελληνοφρένεια τώρα όλο το τότε, έτσι. Ναι, εδώ είναι παράρτημα της ελληνοφρένειας, επεκτηνόμεθα. Ναι, χωρίς να το έχουν καταλάβει. Υπεριαλιστικές τάσεις έχει. Έχουμε, ναι. Ναι. Υπεριαλιστές. Σε βάρος τον Είμαστε άλλον. Με τον υπεριαλισμό. Τι, μόνο, μα γι' αυτό θέλουμε να τον πολεμήσουμε, για να κάνουμε εμείς τα ίδια. Μάρκο μου, αγαπάω την μπάλα. Αυτό το κοπλιμέντο που μου κάνεις αυτή τη στιγμή, είμαι υποχρεωμένο να το πω. Όπως είπα ότι ο άλλος θέλει να θάψει το βόθρο, πω και κάτι καλό για μένα. Ναι, λέω δηλαδή. Είμαι ο Μέση του Κουκουέ. Έτσι λέει. Ναι, συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Να σου πω, φέρνεις λίγο, είναι η αλήθεια. Και ό,τι πιο φαντασιωσικό. Εντάξει, μόνο τώρα. Ο Μέση μπορεί να είναι κοντός, δεν είναι χοντρός σαν και πέρα, ναι. Εγώ είμαι κοντόχοντρη. Ο Μέση είναι. Θέλω και την υπόλοιπη δεκάδα. Αν μου είσαι εσύ, ο Μέση, θέλω και τους άλλους δέκα. Εγώ τον Πέπε Γκουαρδιόλα πάντας. Τι παρετήθηκε, τι διάβαζα? Κάτι παίζει. Δεν ξέρω. Εγώ όμως τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Κάτι παίζει, καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Και κυρίως με αυτή τη φυσική. Είσαι εκτός γραμμής κόμματος. Γιατί Μπάγερν δήλωσε η Αλέκα, εγώ αυτό άκουσα από χθες. Όχι, την τακτική της Μπάγερν. Α, την τακτική που λέει. Ας είπε εκείνη την ημέρα φορεί και κόκκινα η Μπάγερν, οπότε είχε κάποιο λόγο να το λέει. Γιατί τώρα πια οι ομάδες δεν ξέρει τι φοράνε. Να αποκαλυφθούν όλα εδώ, κύριε Κανέλη. Αλλά αντάλλων φοράνε, ό,τι να είναι. Σε ξένο γήπεδο. Για ποια λες τώρα, για την ομάδα ή αυτό για το... Αυτό έλεγε, σε ξένο γήπεδο. Επίθεση, επίθεση παντού σε ξένο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Πού τα έλεγε, σε εντελώς ξένο γήπεδο, ήξερε τι έλεγε η γυναίκα. Εγώ εκεί μέσα απορώ πως την αφήσανε να μπει. Είναι η διακομματική, οι κανόνες. Είναι οι κανόνες της δημοκρατίας. Είναι οι κανόνες. Αλλιώς, εγώ θυμάμαι τον Μπάμπη να σκίζει κάτι χαρτιά σε μια πρωινή εκπομπή πριν δύο χρόνια και να λέει δεν θα ξαναπαίξω ποτέ, Αλέκα. Και τα άσκησε κάτι και το άσκησε για να ακουστεί. Έτσι, και στο ράδιο δεν έχει πάει. Ναι. Και τα άσκησε για να ακουστούν στον αέρα τα χαρτιά. Στην τηλεόραση πήγε δύο φορές στην Πόπη, στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν θα το σκίσω. Θα το πω. Ο σπόνσορας της εκπομπής που είχες εδώ. Που είχα εδώ. Έκανε κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ ευφυές. Μοίρασε δωρεάν πετρέλαιο θέρμανση σε ευπαθείς ομάδες στη Φλόρνα, το Μίντιο, τα Γρεβενά και την Καστοριά. και συγκεκριμένα σε σπίτια και σχολεία των κατοίκων. Ανταποκρινόμενη σε έκκληση, έτσι. Για κάτσε σκέψου το. Και το λέω εγώ τώρα, δεν έχω κανένα λόγο να διαφημίσω. Χωρίς να είναι οργανωμένο, να είναι απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι αν πεις κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι και υπέρ της πολιτικής, που μόνο αυτοί που ακούν αυτές τις εκκλήσεις και μπορούν να το κάνουν, το κάνουν, ενώ θα έπρεπε να είναι μια πολιτική ώστε να μην λείπει ποτέ, ώστε να μην χρειάζεται ο σπόνσορ να τα ρίξει εκεί και να τα ρίξει κάπου αλλού. Σωστά δεν είναι? Σωστά είναι, αλλά... Ναι, αλλά εντάξει, αντιποκρίθηκε στην απελπισία ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, κινητά έχω. Αυτοί πεθαίνουν από το κρύο, αντί να τους δώσω κινητά, θα μπορούσα να τους δώσω και κινητά. Εδώ που έχουμε ας τους δώσω πετρέλαιο, λογικό το βρίσκω. Φτάσει, σε και λίγο πολύ μπορεί καλό να, το βρίσκω. Να χορηγεί κάποιος και μια φρατζόλα ψωμί στον κόσμο. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει. Κακό που γίνεται, που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, αλλά όποιος το παίρνει, τουλάχιστον δεν λύνεται τίποτα. Αλλά έχει ένα ψωμί, έχει ένα λίτρο πετρέλαιο. Δεν ξέρω πώς έδωσε. Μη μου χτυπάς τον κάλο, γιατί θα γίνω αντισύριζα για άλλους λόγους και θα γριευτείς. Αφού κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου. Τον έκανα και είναι το τέταρτο. Ναι, να σου πω τώρα κάτι. Και νομίζω όχι με επιτυχία. Όταν κύριο έτσι αυθόρμητα πήρα και τη φρατζόλα. Ναι, ναι, και το γάλα. Και το γάλα και τη σήκωσα στη Βουλή. Θυμάμαι να γράφει τώρα, τέλος πάντων, πού το βρήκε το ψωμί να κάνει 0,60. Και ήταν όντως το ψωμί που κάνει 0,60. Και το είχα πάρει πίσω από το Ιπποκράτειο το νοσοκομείο. Να του πω και ποιο είναι ο φούρνο να πάνε δηλαδή. 0,60. Γιατί το 060 με το 080 σχετίζεται με το αν έχει δεν έχει σουσάμι το ψωμί. Τα 20 λεπτά. Αλλά να είμαι και υπόλογη. Ναι. Γιατί είπα ότι το ψωμί κάνει 060 και να κατηγορούμε για ψέμα και να πρέπει να πάω να καταθέσω την άλλη μέρα την απόδειξη στη Βουλή. Τέτοιο πολιτικό αγώνα και συμμαχία δεν τέλει. Εγώ δεν τέλει. Δύο στιγμές είχε ωραία στη Βουλή, δύο happenings. Αυτό που έκανες εσύ και ο Μαυρίκος που πέταξε το μνημόνιο στο Βενιζέλο. Αυτά ήταν δύο καλές στιγμές. Συνυποψήφιος στην Αλφα Αθήνα. Με πολλούς, πολλούς, πολλούς άλλους συντρόφους. Συνυποψήφιος ο συνάδελφός μας. Από το Άλτερ. Με τη μάχη. Ο Φιλιππάκης. Ο Φιλιππάκης. Ο Γιώργος. Ο Σάφτος. Πολύ καλός, πολύ καλός και πολύ σοβαρός συνάδελφος. Στην Αλφα Αθήνα. Πολύ καλός και πολύ σοβαρός συνάδελφος και αγωνιστής. Εντάξει. Έχουμε και αυτούς που πήραν το δρόμο. Εγώ έλεγα στις προηγούμενες εκλογές. Σε εκείνους που μου λέγανε. Στις προηγούμενες εκλογές είχα ένα σύνθημα σαν Ελληνοφρένεια. Ψήφος τιμής και όχι ντροπής. Το επαναλανσάρουμε αυτό το σύνθημα. Ωραία είναι. Και ένα άλλο, τι θα γράψουμε ιστορία την άλλη Κυριακή, θα μας γράψει ιστορία. Και δεν γράφει καλά ιστορία σε τέτοιες περιπτώσεις. Προτιμώ να τη γράφω εγώ. Αλλά δεν φτάνω μόνο εγώ. Πρέπει να είναι και άλλοι. Να γιατί ακούω εγώ Ελληνοφρένεια. Αμάν. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Μας κάνει νόημα ο Νίκος, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Θα μας έρθει και την άλλη εβδομάδα. Ναι, αν τα φρένα, τα ελληνικά, είναι εντός της ελληνοφρένειας, θα έρθω. Ωραία, θα σε περιμένουμε. Thank you. Merci. Να είμαι Ευρωπαία. Στα γερμανικά. Danke schön. Παρακαλώ, μπράβο. Παρακαλώ στα γερμανικά. Να ακούει και ο Τράγκας να χαίρεται.